شوا اس ددی زانا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا ددی زانا بل باب شروع کیگی ہاں او دا باب برسیگی تر اغا آیت نمبر 43 دریسل وی ختم آیات پوری رسیگی ہاں پدی آیات کی سدی گورا پدی آیات کے نور سے نشتر پدی کے صرف زواجر دی سچے دی زجرون دی زجرون کم پی جان دی کنا اغا رتل اغا بد اخلاق بد اعمال بد افعال بد اقوال چا کی وی اغا ذکر کول دا چا ذکر کئی دا اس د منافقانو بد خوینا ذکر کئی بد اخلاق ذکر کئی پس سب آپ کی ددک کے قوانین سر متعلق دا نلس قوانین چی ذکر چی دا کورنی متعلق دا اللہ تعالی قوانین ذکر شو پس دی کے نقصان سوک راولی منافقان راولی منافقانو کی دا دی پا مقابلہ کی کم خوینا دی کم اخلاق تی پکی اگر اتا ذکر کئی نلس اخلاق لس خوینا دا دی برتا بد ذکر کی اگر چی ذکر کی تر آیت نمبر 38 پوری نو دا آغین پس ببیاسو کی بیا بدوی تا یو بل زجر ور کی آفا اعراض باندی چی دوی مخ علی دا ایمان باللانا دا اللانا باندی ایمان نروری دا آغین ورست ببیا دا ما قبل تاکیدو کی پر سلویختم آیات کی پا یو سلویختم آیات کی با تخویف و دمکی با ور کی دمکی با ور کی چا تا کافر تا یو سلویخ و دو سلویخ کی پا دری سلویختم آیات کی ببیا تا تا دو چیز نه ذکر کی چې په دې قوانینو به عمل راضی خود دو مرزونه به ځان نه وباسي دو چیز نه په ځان کې راولي یو په ځان کې علم راولي او دویم په ځان کې سراولي یقظت او بیداری په ځان کې راولي خا علم به په سبانه راضی نو علم به راضی خو چې ته ځان نه نشي وباسي نشي سکه وباسي او دویم نمبر سبا راضی علم ادارغه او بیداری به راضی پس سرا یقظت به راضی پس صفا ای سارا نو تب تکے تبادان طہارت او پاکی و خدان کرا ولی نو دا بر تقدری سال یک سمات کی نو اول لس دغدی بد خوی ندی لس قبایح تی منافقان چغوی پدی قوانینو کے مداخلت کی بیجا او دویم پدویم اسن تر کی بیاغی تخویفات او پاخیر کی بیاد غلی خ گوری ورتا ان اللہ لا یحب یقین اللہ تعالی نق وخی من اغسو کان مختالن چی وی غ متکبرا اغسوی متکبر وی پا کہ تکبر وی خیال اور سڑے وی جان کے خیال بھی نہ گورا اگا دا قوانین بنے عمل نہ کیدار منافق کار دے اگا دی قوانین بنے دے کہ اگا تمرا خیال اور سڑے دے نہ زنانہ او خیال ساتھی نہ دی یتیمانہ نو خیال ساتھی نہ دی ماشومان نو خیال ساتھی اگا ظالم سڑے فخورن او دزان ستائے نہ کہ ان کے ماتا سر فخور مارن کڑے وا منگوا تا دوزن وا وتا تا غورلی پہ کہ ان کے وائے پوش وی فخور سڑے اگا سڑے دے چ اگا دزان ستائے نہ کہ بس کہ رشتہائی کہ درو قما فلانی وقت دا لو خدا تر میں کو نہ دا فخور سڑے جی دا اکثر ہمیشہ دا ڈر بیکار سڑے او دو چا سر معاملہ سمنی نے یتیم سران مسکین سران زنانا او سرا دا ظالم سڑے الذین دا داخل کا کسان دی اس اللہ وی دے کو تکبر او فخر کئی خو حال سڑے حال دار دا گورا دریم صفات دا گورا الذین دا کسان دی یب قلون کی دوی شون کیا کئی بخل کئی مال نہ خرچ کئی خدا بخیل سڑے دے سلورم صفات او گورا و فخلق بخیل ده هو یامرون الناس بالبخل او خلق تخو کم کئی پا بخل باندی چه بل سڑے لگ منتکی صدقه کئی چندگ ور کئی سکئی دیو توی سکئی لان لده کار کتر ده پوش بکنه کی نفارم او دا سکار ده شروع کرده دا اغو کنه منافقان اصورت منافقون که براشی مصدق خلق تبعوی لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وید رسول الله پدی ملګرو باندې خرچه مکو الا بلار کی داخله و علاقه و فری پوسې نو دا هغه خلق دی و یامرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضل او بل پټی ما هغه نعمتنا آتاهم الله چې ورکړي دی الله تعالی دوی ته من فضل دې فضل خپلنا الله ورته خپل فضل نه ته نعمتونه ورکړي دی مال ورکړي دی هغه پټی نیک کار کوي خور خور بدرزی زړی جامی بیچول یې لکه ولی انا بس یې رل څو کو نشته رسو عالم کې خو خدانی به کور کې ټکی کړی نه دا کار کوي دویم نمبر به دا کار چې ویکتمون ما آتاهم الله علم هم پټای خاص علم هم پټای باز صلی الله تعالی علم ورکړي نیک کار کوي چاته نه خی یو کتاب چاته نه خی وای ودرګتی خو شوی د تفاتول دیږي بیا وسبا ما ته دا کیږي او ورا نیک نیک برات کیږي نو دته نه خی دا علم پټای خاص دا کار کوي واعتدنا للكافرين عذابا مهينا شپغم صفته وګرا واعتدنا الله ويمون تیار کړل للكافرين دپار د کافرانو عذابا مهينا عذاب پکونکه عذاب بزکوی دزان ډیر درون غاڼه کنا دیکھو مختال وی ډیر غټ کړي ما نو چې دا کار کو الله وی د عذاب داسې ورکم چې دیو پس پک اوس پور شي ها دا کار نو بل صفات د لسه کافر شول لیل کافرین کراغه والذین ينفقون اموالهم بل د بد صفات ګورا دا کسان دی ينفقون اموالهم مخ کی وی بخل کوي بخل کوي د سنا مال په مصارف شرعیه او کې صحیح مصارف کې نه خرج کوي البته مال کله خرج کوي مو دی کو کله لنګرونه جوړ کړی کله دا کړي خرچي کوي داخله کو خو لیکن وی دا منافقان غوندي الله وی هغه ځان د خودلو لپاره کوي فقط ولذین دا کسان دی ينفقون اموالهم چې خرج کوي مال نه په ریا الناس د فاره د خودلو خلق ته ځان ولا یؤمنون بالله او دوی ایمان نه وروړي په الله باندې په الله ایمان نه وروړي مطلب د الله لپاره خرچ نه کوي دی دا اتم صفات شو نه حمداري ولا بالیوم الاخر او نو پورز رستنی باندې ایمان راوړي یعنی اخرت له ترجیح په دنیا باندې نه ورکي بلکې دنیا له ترجیح په اخرت باندې ورکي و من یکون الشیطان لسم صفته وګراو هغه څوک چې شیطان له اغلرا قرینا ملګری فصا قرینا نو بد ملګری دا شیطان د ملګری څوک چې دار چانډیوال دی دا شیطان انډیوال دی ښه پوښ نو دا د دوی راپځه انډیوالی دا نو دا له صفات د دوی ذکر کړ چې او دا په دې قوانینو کې داسې قسمه خلق بخیلان خلق متکبر خلق فخور او د ځان ستاینه کوونکی خلق او دغه رنګ بل ته په بخل امر کوونکی خلق دغه د ریا لپاره مال خرج کوونکی خلق دا د شیطان انډیوالان خلق دا څه کوي دا د دې قوانینو څه کوي دې قوانینو کې به جا مداخلت کوي اوس ته وخت نشته رې اوس په دې باندې سره بحث وکړ کنه چې عینی قوانین تر واخلې څومره چی وي دا په دې ټولو عینونو کې او اساسي قوانینو کې لیکلي وي هغه ته وګوره هغه ټول د دې نه خلاف دي قران نه هغه چا لیکلي دي هغه دغه څنګه ګنده خلقو دي کړی دي دا کوم چې قران بیان کړ قران ته ته د خلقو د زړه هغه مینز د تخې چې دې کې دارامي توګه دې کې دارامي توګه دې کې دارې دار تخې ښا و ماذا علیهم لو امنوا بالله او اوس ورته زجر ورکي چې دوی ایمان په الله او آخرت باندې نه راوړي او دا ترغیب ال ایمان هم ده و ماذا علیهم او څه نقصان او څه وبال په دوی باندې څه نقصان ورته لو امنوا بالله که دوی ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر په ورځ رستنی باندې و انفقوا خرچه کړي وي مما دا غمال نرزقهم الله چې الله دوی ته ورکړي دي وکال الله بهم علیما دی الله تعالی په دوی باندې پویا الله وي ماته مرض معلوم دي ان الله لا یظلم مثقال ذره دا اوس دې مخکې نه خبره تاکید ده الله وي ماته معلوم دي او ځکه معلوم ده راته ظلم نکوما ان الله لا یظلم یقینا الله تعالی ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازه د یوې ذره په وزن د یو ذره ذره وای چتا ذره بازی وای د خاور غنری نری ذرات یو شکی نه شګه نه د خاور غنرو نرو ذرات ته وای بازی وای سر میګه سوی هغه ته غنری نری سر میګی چی وی هغه ته ویل کیږي او بازی وای چې نه ذره چ کوم دی هغه په بهر نه پروشندان کې او په کڑکۍ کې غن المر راضی دا هغه مخ ته د خاور غنری ذرات سالو دی هغه ته ذرات وای ها الله وای ته دوم رسول مون پچا باندې نه کوما و ان تکو حسنتن او کچر تذوی حسنا یو نیکی کچر تردی سڑی یو نیکی نیک عمل وی نو یو ضاعف ها دو چنکی اللہ تعالی اغیل را و یؤتی او ورکی یغت من لدنه دا خفل طرفنا عجرن عظیما عجر لوی خفل طرفنا تا اللہ نور عجر ورکی اگر نیکیم ورل دو چندکی سمرے ورل دو چنکی اللہ فرمائی من جا عدل حسنتی سوک چی اوکی یو حسنا یو نیکی اوکی فلہو عشر امثالها نو دل رف بدل داغی کی لس چنددی لس چندی بیا چاله دومره اوچت کی چې سجی تی کل سمبلات میا تو حبا و یو کو وسره ور بدل کی الله پاک دا کار کوي فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید دا تخویف ور کوي دمکی ور کوي چې سوک دغه قوانینو کی سکی مداخلت کی بی جا الله غیته دم کی ور کی فکیفا نو سرنگ بی حال دغه خلقو دیر بد حال بی دار پر تعجب دے دیر ناشنا او بد حال بی اذا جئنا کل چ مونږ راولو من کل امت د هر دلنا بی شهیدن یو گوا هر امت نہ بی یو گوا راشی یعنی پیغمبر دغه امت بی اغه با گوایو کی الله زما دی قوم دا خبر نو منلی وجئنا بکا اور ابول منگتا علاها اولائی پدغ منافقان وباندی شهیدن گواہی کون کے دک صفات والا منافقان چی دی پیغمبر کا فورا د قیامت تو دی بانی گواہیوں کی چه اللہ دغ منافقان چی دوی دی قوانین مخالفت کولو پوچھے خودین کم مراد ابن کثیر وے چه کم در رسول اللہ کے زمانہ کے موجود منافقانو نو فاغی بانی بسو کہ گواہیوں کی دانور اللہ تعالی معلوم دی خبر اونی سی یوم ایدن پدغ اورس کی دغ تسنگ اور دی یوم ایدن پدغ اورس کی یود الذین کفروا تمنا بقیا کسان چ کافران دی وعصوا الرسول او نا فرمانی کړی در رسول پدغ قوانینو کی سبوی لو تو سوا بهم الارض کاش کی برابر شوی وے پدی بان ازمکا سم مطلب دوی خور شوی وے او بیا دا خور دمزک سره گډه شوی وے او بیا د ازمکا پیلا هموار شوی وے اس پتم نه وے او مونږ د قبر نه نه را پاسول شوی دا افسوس نه بکای ولا یکتمون الله چاوی نا دی بخپل خبره پټه کی کنه او به وای چې معنی دی کړی الله وی ولا یکتمون الله حدیثا او نه بچی پټوله د الله نه هیڅ خبره د الله نه بده هیڅ خبره پټولې نشی چې کنه دی وای چې رما اس دل ترازی چه ده اللہ نا بایست خبر نا پتایی او بلده که براشی چه دی بسوئی والله ما کن نا مشرکین قسم پا اللہ من خوش شرف نده کرده نوال تیخو پتایی صورت مخی بلی و صورت که رازی نو اگه که باوئی منگا خوش شرف نده کرده او دل تاوئی چه نبی پتایی نو جواب ده اگه یو ابن عباس تیف کرده که ده مختلف حالات تی بعض حالاتو که اولو حالاتو که بده پت کی خب یا با تا پتا ہو لگی چه داخل نفتی کی نبیا بیزد کی یا بیر احکار کی یا دارا ولا یکتمون اللہ دے بے پتایو کو پتی کی خونا کنا پتا ولی بے نشی آتی بده انکار کئی خود لیکن اگر حقیقت که اللہ تخرق کاری یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اس دا پا اخیر کی ما تاستا ہوئی چه دغا قوانین دغا بد اخلاق والا خلق خرابی تا توی پا دی قوانین و عملو کا دا عمل دا پاردار یو زان پاک کا او دویم نمبر تو کا زان کی ویخوال و بیداری پیدا کا بیداری بدر که پسر آزی چه تا نشی تماشی دا سیزن فرید کا نیر نشی مکوا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لا تقربوا الصلاۃ منیز دیکی گئی منستا وانتم سکارا پا دا سی حال کی چه تاسو نشی چه تاسو نشی پا نشی پا حالت کی بسکی منز با نکی دا دا اغا و خبره دا چه پا کم وقت نشه نو حرام شوی روز تو خو بیا نشه حرام شده سر با نشه نکه خو پا دی وقتی ورتوی چه کم از کم دا نشه پا وقتی با منز نکه روز که چه منز که با بیا گاری وڑی وای خواه حتی تردی پوری تعلمو چه تاسو کوئشی ما پا خبرو تقودونا چه تاسو وایی چه تاسو وایی پا غی بانی پوئشی نو تراغی پوری با تم منز نکه خواه اس د نشی ست تعریف ته د نشی تعریفونه فقها او ډیر زیات کړی دي سوکتوي د نشی اثر تعریف معلوم شو هر هغه شی نشه ده چې په اول ځل تا استعمال وکړه هغه هر شی ویخه چې په اول ځل تا استعمال کړو او ته ستا خبرې ګډې وډې شوې ستا ته په خپل خبرو نه پوهېږي چې هغه څه وایم نو بس دغه شی څه دی دغه نشه ده ښه پوه شوې دغه رنګ چې ستا پا تک کی حرکت کی تروانی پلا را باندی آو پا حرکت کی دی سر آگه گڑوڑی رالا سر در باندی سشو لگ گڑوڑ شو نفوی دلاسه دی دانا شده بس دای تعریف شو قرآن اکرو و انتم سکارا او پا داسی حال کی چه تاسو پا نشکی حتی تعلمو ما تقولون حتی چه تاسو پوشی پا خپلو خبرو باندی نو چه کل پا خبرو نفوی گنو بس پوشی چه زنا شیما ولا جنوبان خب پاول زل میره تاوی زکتی بیا گان چه سر شرابون چکی بیا روز تو پویگی ولا جنوبان او نبا پا داس حال کی مستنیز دیکی گئی چه جنوبان تاسو سی پا جنابت کی پا جنابت کی پا غسل کی الا عابری سبیلن مگر کچری تاسو تیری دن کی پلارا بانده که پلارا تیری کی مسافر او بیا پا جنابت کی وی نو خیر اگر حالت تے مستثنا دے بیا پک منس کولے چھ قسنگا بے کے اگے حکم مرست راضی پر دین مکھ کی وئی ولا جنوبن او نہ پدا سے حال کی چتا سو جنابت کی حتا تغتسلو حتا چتا سو غسل کی و ان کنتم مرضا او کچر تا وئی تا سو مریضان ہاں اوبدر لنے دیکھی او علا سفرن یا پ سفر کی وی اوبد نہ منتنی او جاء احد منکم یارا یو تم ستا سنا من الغائتی دا غطو دا سماتینا غائت اصل که کند دیتا وی کنا خو لیکن چونکه سڑه زی داتی او دا سماتی دا زی غطو دا سماتینا نو کند طرف تا زی و دی وجنه او دا ذکر کرو ولو که او دا سماتی نم چرا چی طول چه او دا سماتی سی سی زونه دی طول تا کرا زی خو لیکن دا یه ذکر کرو لکه فدی که فوری او دستا سڑه وی که او دست نو کرد او جا حد من کم من الغائت او لامست من نسا یا تاسو مسکری خودو لرا مسکول ده خودو سو مراد دی جماع کورواله تینا مراد دی فلی کورواله تره دی کورواله اوکو فلم تجدو ما ان نو نمومی تاسو اوبو فتا یممو سعیدن نو قد دو که داغ خوری طیبن چه غا پاکوی ها اوبا ده مومی یا اوبا چه کم ده نو مومی خو لیکن دا خبره دا چه اوبا سری اغا تالخینه دی تو بیماری نسچن باو که قد ده خوری بویو که طیبن چه غا پاکوی پاک خورا مطلب داره ازمکا دزمکی خورا چکم ده اگه بانه بسو که تیمون باو که خاصنگ باو که فمسخو بی وجوه کم نمسح باو که پا مخونو پلو بانه پلاس سرا پلاس سرا بلا سی مسخو که سیشوا و ایدی کم پلاسونو بانه با مسخو که پلاسونو بانه با مسخو که خورا بچکم ده پا اگه بانه با مره ولگه او دا اگه نفس بچکم ده پا مخ پانه اول او بیا پچا باندی پلاسونو باندی پوشوی ادوم را دیر پکی نیشتر که پا پولا که بام گوته وی و پلا که نه نه اخورا کسی پکی نیشتره بس که داده مخ داده براگیر که بس داوشو خواه دستا ما سوشوا و عیدی کم اولاسو نقفل ان الله کان عفوان غفورا یقینن الله تعالی ده عفوان تا تیری دون که ده گناهون ده بندگانونا او غفوران بخون که ده غیلرا بخون کرده ده گناهون ده بندگان سکی اغا بخی اللہ برا تبخنه او کی پتا توبه و باسا پریک ده ده نشی تماشی نو تردی پوری سکل ده منافقان و خسلتونا او بیا ده اغی نفس ده منافقان و ده خوینونا ده بچکی دو لا ریتا تا و خولا چه ده منافقان ده خوینونا و بچکی گی خوزان پاک ساتا او دست کوا غسل کوا او ده رنگی که نوی تیمون کوا زان پاک ساتا دویم نمبر زان ده نشو تماشو نبچکا نو ده ده منافقان و خوینه بدر که نرازی او که چه تا ده دو مرزونو که تا مبتلای چه پلیت گرده او ده شانته چکم ده نشه که نو بیا بتا که ده منافقان و ده خوینه رازی